Something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Is iemand om het leven gekomen door een steekpartij. Het gebeurde gisteravond in een wooncomplex. Hulpdiensten proberen het slachtoffer nog te redden, maar dat is niet gelukt. Voor het dodelijke geweld is een verdachte opgepakt. Wat er precies aan de steekpartij in Hoofddorp vooraf ging, is niet duidelijk. LHBTI-plussers hebben steeds vaker te maken met geweld en discriminatie. Vorig jaar ging het om 4800 meldingen en dat zijn er honderden meer dan het jaar daarvoor. Onder andere homo's en transgenders worden bijvoorbeeld uitgescholden of bedreigd. Hun belangenclub COC wil dat het kabinet ingrijpt. Pizzabezorgers in Amsterdam-Zuidoost moeten extra op hun hoede zijn. Ze worden steeds vaker beroofd. De afgelopen weken al tientallen keren, meldt het Parool. Opvallend is dat de bezorgers niet beroofd worden van hun scooters of geld, maar dat het de overvallers alleen gaat om de pizza's. Intussen zijn er 6 verdachten opgepakt. En een spannend avondje in de Champions League. Bayern München heeft de halve finale bereikt. In een spectaculaire wedstrijd werd Real Madrid verslagen met 4-3. Arsenal is ten koste van Sporting Portugal ook door naar de halve finale. Daarin speelt Bayern München tegen Paris Saint-Germain en Arsenal tegen Atletico Madrid. Soms regen, later vannacht alleen in het oosten. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag een afwisseling van zon en wolken. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Zuiderveld. 79,2 dan de A2 vanaf Utrecht richting Amsterdam bij Maarsen. Opgepast dan bij 56,6. De A12 dan Arnhem-Ede bij Ede. Daar staat je op je snelheid te controleren bij 109,0. Dan de A28 tussen Meppel en Zwolle bij Zwolle zelf 69,1. De A28 nog een keertje tussen Amersfoort en Utrecht bij Utrecht 0,8. En tot slot de A59 Den Bosch richting Breda bij Waalwijk opgepast bij 113,8. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, hoe je kunt aanmelden voor die 40.000 euro, hoor je zo meteen. En Bruno Mars komt eraan na Martin Garrix. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. Time I tell you, I need you, I mean it, I need you.

luisteren bij 538. Je hoorde Sun is Shining. Nou, laten we eerlijk zijn, die zon gaat echt wel schijnen als je je bankrekening opent en ineens 40.000 euro ziet bijgeschreven staan. Ja, het kan zomaar gebeuren vandaag nog. De 538 Stemmenjacht. We zijn namelijk inmiddels aanbeland bij cover nummer 10. Goed voor 40.000 euro. En eigenlijk is het heel simpel. Wie denk jij dat er als stem in cover 10 zit? Heb je enig idee? Je kunt je opgeven via de app van 538 door op de groene knop te drukken. Doe je dat en word je vandaag misschien nog gebeld? Mag je een gokje wagen? En heb je dan het antwoord goed? Dan ga je er vandoor met die 40.000 euro. Schrijf je op via de app van 538. Zometeen Robbie Williams, ook Shakira komt eraan. En dit is de favorite van Teddy Swims. She like the love, she like the hat. I've seen it all. Dropping back, fork in the road. It's fading mine. I act like I don't keep dressing for the storm in plain sky. Oh, I know I'm damn if I do, damn if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Should've told you I could see this come, like I'm looking right into a crystal ball. When I fall in love, it's when this falls. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Give you everything and say you want. See the future like it's written on the wall. You're the only thing that's missing from. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all. Pulling dominoes from a coffee can. Set them up and watch them fall. Do it over again like a tennis ball. take me. I'm loving angels instead. Take you higher. more into a zoo. Ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Shakira bij 538, je hoorde Zoo, daarvoor nog Robbie Williams en Angels. En weet je nog het allereerste moment wanneer je een keer kippenvel kreeg van een concert? Ik kreeg dat dus bij Robbie Williams. Mijn moeder, ik was denk ik een jaar of, nou het zou het zijn, 8, 9. Mijn moeder nam me mee, want ze had kaartjes gewonnen. Volgens mij zelfs bij 538. En dus als had niemand om mee te gaan. Dus dan zei ik, Kilian, zou je het leuk vinden om naar je eerste concert ooit te gaan? Toen zei ik, ja, dat vind ik goed. Dus ik ging mee. En daar zong hij dus ook al Angels. En ik weet nog wel dat het hele publiek meezong. Ik heb, het is niet precies van dat concert, maar wel ongeveer rond die tijd. Dat klonk zeg maar zo. Dat ik dit hoorde, dat ik echt dacht, wauw, wat ongelooflijk vet, weet je wel. Dus ja, mijn allereerste keer kippenvel bij een concert was Robbie Williams. En ik kan je vertellen, daarna nog veel en veel vaker. Bij de mannen die je zo met hem bijvoorbeeld gaat horen, Sommelier, Dark Before the Dawn, ga je horen. Harry Styles, ook een keer geweest, ook daar kippenvel van gehad. Ja, wat is muziek dan eigenlijk mooi, hè? Het zijn de eerste van 538 om je deze nacht iets lekker mee door te komen. Zo met een Calvin Harris, ook dus Harry Styles en Son Milieu komen eraan. En eerst tijd voor een heerlijke classic, Millie. Dit is Built to Last op 538. I've looked for love in stranger places, but never found someone like you. This is real, this is good. Sebastian 538 met Calvin Harris en Clement Douglas. Je hoorde Blessings. En wat heb jij eind deze maand te doen? Als ik jou als samen namelijk echt je hele agenda leegmaken, speciaal voor dit bijzondere evenement. Wat het precies is, ga je zo meteen horen op 538. Ook is een heerlijke classic van Sint Lurette onderweg voor je in het nieuwe muziek van Harry Styles. Dit is American Girls. I've known you for ages. 538 met Simply Red. Je hoorde Fairground. 538 Koningsdag in Breda. Oh, nog 11 dagen en 9 uur en 16 minuten. Dan gaat het beginnen op het CC-veld in Breda. 538 Koningsdag met echt de beste artiesten die we hier in Nederland hebben. Denk bijvoorbeeld aan Afrojack, Bente, Chef Special, Direct, Douwebop, Vlemming, Hanna Mee, Lil Kleine, Jan Smit. Zelfs de Bevers zijn erbij. René Schuurmans, Roxy Dekker, de Snollebollekes, Yves Berendsen en echt nog veel en veel meer. De weersvoorspellingen zien er goed uit. Belooft lekker zonnig te worden. Graadje voor 18, dus wees er vooral bij. 538.nl is Koningsdag. Dat is waar je kaarten kunt halen. En dan kunnen we samen een biertje doen in de zon op het CC-veld in Breda. De band die je daar ook gaat zien is deze band. Die hoort nu bij 538. Sommieu, dit is het nieuwste. Dark Before the Dawn. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky still. Up above.